राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल नामी विक्रम संवत 2057 4 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर थोरा भीना सर राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम परमात्मा की प्राप्ति है ना, ये वास्तव में है जैसे की जैसी प्राप्ति करनी है। मानो इसमें वो नया निर्माण हमें नहीं करना पड़ता, पुरानी चीज है वो है जैसे के जैसे को जानना है। जैसे परमात्मा है जैसे संसार है तो इन दोनों को ठीक तरह से जानना है। ये है जैसा, इनको बनाना नहीं है। एक बात जरूरी है कि हम बनाते हैं, साधन करेंगे, साधन करके अपने को बनाएंगे, परमात्मा को प्राप्त करेंगे, संसार का त्याग करेंगे, ऐसी बात हो रही है। संसार का त्याग स्वतः हो रहा है, स्वाभाविक प्रतिक्षण में संसार का त्याग हो रहा है स्वतः, और परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, स्वभाव को स्वतः सिद्ध है। केवल मनुष्यों का राग पदार्थों में नाशवाद पदार्थों को महत्व दिया है, यही गलती हुई है। मूल खास गलती क्या है कि जो नाशवाद है हमारे साथ रह सकते नहीं, रहेंगे नहीं, रह सकते ही नहीं, उनको आदर दे करके उनको महत्व दिया है, यही बंधन हुआ है। वो बंधन को नई बात नहीं हुई है। जो साथ में रहने वाले नहीं है आपके साथ रहने वाले नहीं है, मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। जो मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं वो अपने नहीं होते, उनको अपना मान लिया है, ये गलती की है, उस गलती को मिटाना है, भूल को मिटाना है। वो वास्तव चीज है तो वो वैसे वैसे वैसे ही है। गलती हमने की है वो गलती नहीं करनी है, गलती को मिटाना है, भूल को मिटाना है। तो वास्तव में है वैसा वैसा ही, इस बात से उसका नाश नहीं होता। वो चीज है वैसी, नाश तो उसका होता है जो उत्पन्न होते वाले हो, उत्पन्न होने वाले पदार्थ है और क्रिया है, क्रिया और पदार्थ है उत्पन्न होने वाले हैं। क्रिया पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट होने वाले हैं। क्रिया का आरंभ होता है, समाप्ति होती है। तो क्रिया और पदार्थ से रहित तत्व है जो का त्यों है, और ये संसार के क्रिया और पदार्थ है ये भी जो त्यों है। ये वर्त बदलते हैं तो हम बदलते ही रहते हैं, ये कभी स्थिर रहते ही नहीं। और परमात्मा तो स्थिर रहता है हरदम हर समय, कभी बदलता ही नहीं। तो कभी बदलता नहीं उसको तो प्राप्त करना है, और निरंतर बदलता है उसे त्याग करना है। हरदम ही त्याग कर रहा है, आपसे अलग हो रहा है उसका त्याग करना है। और नित्य आपको प्राप्त है हर समय, आपसे अलग हो सकते नहीं, ये ताकत नहीं आपसे अलग हो जाए, उसको प्राप्त करना है। परमात्मा कभी आपसे अलग होंगे नहीं, हो सकते ही नहीं, उसको प्राप्त करना है। और संसार सदैव साथ रहता नहीं, रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, और रहने वाला है नहीं, रह सकता नहीं, उसे त्याग करना है। मानो संसार का त्याग स्वतः हो रहा है और परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सबको हो रही है। उस असलियत पर तो ध्यान देना है। असलियत क्या क्या है? असलियत, असलियत परमात्मा की प्राप्ति है, ये असलियत है। ये असलियत स्वतः स्वतः है, वो कभी अलग हो सकता नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, कभी भी अलग हुआ नहीं और कभी अलग है नहीं और कभी अलग होगा नहीं और कभी अलग हो सकता नहीं, उसको प्राप्त करनी है। और संसार सब कभी साथ था नहीं और साथ है नहीं और साथ रहेगा नहीं, उससे अलग होना अपने को। इनको समझना ठीक तरह से कि जिससे अलग होना है वो निरंतर हमारे से अलग हो रहा है और समाता साथ मान रहता ही नहीं। हमारी भूल है कि इसको साथ मान लिया और साथ रहने वाले को नहीं माना, उस भूल को मिटाना है। अपनी गलती है उसको मिटाना है। इस बात से सावधान होकर रखो, जो प्राप्त करना है वो प्राप्त है और जिससे अलग होना है वो अलग है, होता ही रहता है, हरदम ही अलग ही हो रहा है। तो जो हरदम अलग हो रहा है उसको अपने से अलग समझना है और जो हरदम साथ रहना है उसी को ही साथ करना है। आप किसी लोग में जावे, कहीं भी जावे, परमात्मा आपसे अलग हो सकते नहीं। और किसी लोक में जाए तो संसार साथ आपके रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं। राह साथ था नहीं, साथ है नहीं, साथ रहेगा नहीं, साथ रह सकता नहीं, उससे अपने अलग होना है। तो वास्तव में है जो अलग होना है। अपने में बाधा क्या है कि जो नाशवान पदार्थ है उनके द्वारा जो सुख होता है उस सुख में आसक्ति है, ये बाधा है। उस सुख को लेकर के उन चीजों को हम पकड़े रहते हैं, ये हमारी गलती होती है। वो साथ रहेगी नहीं, जवानी साथ में रहेगी नहीं, भोग साथ में रहेंगे नहीं, पदार्थ साथ में रहेंगे नहीं, क्रिया साथ में रहेगी नहीं, अब अलग अलग होती रहती निरंतर। उनको साथ रखना चाहते हैं, ये उल्टी बात जची हुई है, इस उल्टी बात को मिटाना है। ठीक तरह इस बात को समझना है कि संसार के भोग कभी साथ में रहेंगे नहीं, रह सकते ही नहीं। आप नहीं तो आप परमात्मा का अंश हो, ये सब प्रकृति का अंश है। प्रकृति का अंश हरदम क्रिया होती है और परमात्मा का अंश में क्रिया कभी होती ही नहीं। आप सबके सब परमात्मा के साथी हो और शरीर सबके सब प्रकृति के साथी है, ये संसार के साथी है। शरीर ये आपके साथ रहने वाले है नहीं, मिला है फिर जाता है, मिला है फिर जाता है, मिला है फिर जाता है। तो वो मिला है और बिछड़ जाता है, वो हमारा हमारा नहीं है। इस बात को ठीक तरह समझना है। भोग कितने अच्छे हो, कितने अपने अपने हृदय को प्यारे लगे, परंतु वो साथ रहेंगे ही नहीं, रह सकते नहीं, उनमें ताकत नहीं रहेगी, शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं उनमें, वे सदैव मिटते ही रहते हैं, सदैव मिटते रहते हैं। उसको मिटते रहते हैं ही जानना है और सदाई साथ रहने वाले परमात्मा है उसको जानना है कि हम हमारे साथ रहने वाले हैं, हमारे से कभी वियुक्त होने वाले नहीं है। वो ठीक तरह से जानता है ये प्राप्ति करना है। हमारे को जो प्राप्ति करना है वो ऐसा नहीं है कि जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना, ऐसा नहीं है। नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करना है। हमारे मन में नित्य प्राप्त को अप्राप्त माना है और नित्य अप्राप्त है उसको प्राप्त माना है। संसार कभी प्राप्त हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हुआ नहीं, कभी है नहीं, कभी था नहीं साथ में, ये हरदम ही बदलता है। उसको साथ रखना चाहते हैं, यही दुख होता है। घर का मर जाता है, माँ बाप मर गए, भाई बंधु मर गए, स्त्री पुत्र मर गए, उसका दुख होता है। दुख होता है तो जन्मते मरते रहते हैं, तो हरदम ऐसे ही रहते ही मरते ही जन्मते मरते जन्मते मरते जन्मते मरते ही रहते हैं, ऐसे ही है ही। और परमात्मा सदा साथ रहता है। सर्व व्यापक परमात्मा की प्राप्ति में क्रिया कारण नहीं है, क्रिया कारण होता है जिससे देश की दूरी हो, काल की दूरी हो, वस्तु की दूरी हो, उसमें काल होता है, समय होता है, उकारण होता है। सब समय में है, सब देश में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, सब में परिपूर्ण स्वतः सिद्ध, स्वतः सिद्ध उसको प्राप्त करना है। तो जहाँ है वहाँ ही आप विचार कर दो, परमात्मा वहाँ है, और है पूर्ण परमात्मा, वो अधूरा नहीं है। परमात्मा अधूरे होते ही नहीं, हो सकते ही नहीं, अधूरे कैसे रहेंगे। सूर्य भगवान आते हैं तो प्रकाश हो जाता है, तो प्रकाश सूर्य करता नहीं है, स्वतः सूर्य के प्रकाश हो जाता है। तो अभी क्या है कि अभी जमीन आड़ी है, उसके जमीन के उस विभाग में भी सूर्य है, तो जमीन आड़ी होने से वो दिखता नहीं है। वो तो है जैसा कहते सही है, जैसा यहाँ उदय होकर ये आता है ऐसा ही है, सूर्य एकदम ऐसा ही रहता है, सबके सामने सब समय रहता है। पृथ्वी के उस विभाग में चला जाता है तो इस विभाग में रात हो जाती है, और इस वक्त में दिन होता है, इस भाग में तो पृथ्वी के उस भाग में रात हो जाती है। पृथ्वी आड़ आ जाने के कारण से वो रात होती है, पृथ्वी आठ मिनट जाना दिन हो जाता है, और सूर्य तो दिन ही दिन रहता है, सूर्य में रात होती ही नहीं, उस रात कैसे हुए, उस रात आती होती नहीं। वो तो वैसा वैसा प्रकाश नित्य प्रकाश है, ऐसे परमात्मा नित्य ही प्रकाश स्वरूप है, नित्य ही ज्ञान स्वरूप है, उसमें ज्ञान होता ही नहीं, लेश मात्र भी अज्ञान नहीं है, वो है जो बातें हुआ है, उसमें केवल विश्वास कर लेना है। जो आदि वाला होता है उसमें विश्वास ही करना होता है, विश्वास के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, दूसरा कोई आपके पास में ऐसी विद्या नहीं है कि दूसरी करे, वो तो है ऐसा ही। इस वास्ते परमात्मा है जैसा ही उसको मान लेना है और स्वीकार करना है, स्वीकृति ये कायदा है। जो कारण होता है उसको आदमी जान नहीं सकता, जैसे अपने माँ बाप को हम जान नहीं सकते। बाप जिस समय बना है उस समय में हमारी अस्थि नहीं थी, केवल पानी की बूंद थी। अब वो परमात्मा को जाने कैसे, माँ के समय शरीर पूरा बन गया था, पूरा बनने पर भी स्मृति नहीं है किसी कोई, आप हम इतने बैठे किसी को स्मृति नहीं कि इस माँ से हमने जन्म लिया। पूरा शरीर बढ़ने पर भी कारण है माँ, कार्य है शरीर, तो कार्य वो कारण को जान नहीं सकता, मान सकता है, जाने कैसे, उसमें कार्य है ही नहीं, कारण ही है, उसको जाने कैसे, उसको मानना ही पड़ता है। इसी तरह ईश्वर को मानना पड़ता है। जानने में सो जाने से देव जना है, जिसको भगवान जना देते हैं वो ही उसको जानता है। जानना है वो भी मानना ही है, जानना वैसे नहीं है, मानना ही है। उसमें सब में मुख्य अगर सत्ता है तो हमारी है ना सत्ता, हम है, हम है तो हमारे माँ बाप है, माँ बाप के बिना हम कहाँ से आए, उसको जान नहीं सकते। ऐसे ईश्वर को हम जान नहीं सकते, ईश्वर है इसमें संदेह नहीं है। क्यों नहीं संदेह नहीं है, हम है ना, हम हमारी सत्ता थी नहीं, हम परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, जो उत्पादक है उसको उत्पन्न होने वाली वस्तु कैसे रहे। परंतु मानने में जानने से कम शक्ति नहीं है, क्योंकि हम जो प्रत्यक्ष वैसे है उसकी सत्ता को मानोगे तो उसके कान को भी मानना ही पड़ेगा, कान के बिना कार्य होता नहीं, इस बार उसको भी मानना ही पड़ेगा। तो हमारी सत्ता है, इससे ही परमात्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध होती है, स्वाभाविक, बिना जाने भी नित्य सत्ता सिद्ध होती है। ऐसे परमात्मा है, वो परमात्मा सबसे पहले है, सब पीछे हुए हैं। हम आदिर ही देवानाम महर्षिना सर्वस, देवताओं का महर्षियों का सब तरह से आदि है भगवान। जन्मने में आदि है, विद्या पढ़ने में आदि है, योग्यता होने में भी आदि है, वह सब परमात्मा से प्राप्त हुई, योग्यता भी, विद्या भी, उसमें ज्ञान भी, उसमें सामर्थ्य भी, उसमें बल भी, ये सब परमात्मा से प्राप्त हुए। इस बात से परमात्मा है इसमें सिद्ध संदेह नहीं है, परंतु उसको जानेंगे कैसे। उस समय में परमात्मा थे, उस समय में हम थे ही नहीं, हम पीछे पैदा हुए। तो पैदा होने वाले पैदा जिससे होते उसको जान नहीं सकता, उसको मान ही सकता है, मानना वो मानना ही जानना है, दृढ़ता से मानना है वही जानना है। और दृढ़ता से मानना सत्य होता है, क्योंकि हमारी सत्ता उनके बिना हो ही नहीं सकती। इस वास्ते हम अपने को मानते हैं तो परमात्मा को मानना ही पड़ेगा। तो परमात्मा है इसमें संदेह नहीं, क्यों नहीं कि हम है, हम कहाँ से आए, अब वे नहीं तो हम आते कहाँ से, हम पैदा कहाँ से हुए, कैसे पैदा हुए, तो हमारे कारण से उनकी सत्ता में किंचित मात्र फर्क नहीं है। परंतु उसको मानना ही होता है, उस मानने को जानना कहते, वो मानना ही है, जान नहीं सकते। हमारे से बाद में होते उसको हम जानते हैं, हमारे से पहले मतलब कैसे जाने को। जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं तो वे परीक्षा देते हैं, तो एक एक के पीछे विद्यार्थी बैठता है, तो बैठने वाला अगले वाले को विद्यार्थी को देखता है, परंतु वो क्या लिख रहा है कैसे वो नहीं देखते। आगे है हमारे से आगे सत्ता है, उसी सत्ता है, परंतु वो क्या लिख रहा है, क्या कर रहा है, हम देख नहीं सकते। हम देख सकते नकल कर देंगे। इस वास्ते विद्यार्थियों में एक एक पीछे बैठा हुआ है, पीछे बैठे हुए अगले को देखते, अगले विचारों को नहीं देखते। आगारी बैठे हुए वे पीछे देखे तो मुंह फेर कर देंगे, नहीं देख नहीं सकते। ऐसा आदिर देवा नाम शब्द देवताओं का, महर्षियों का, सब का आदि परमात्मा है, उनको देख नहीं सकते। माने बिना आपकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होती। इस वास्ते मानता है वो जानने से कम नहीं है, दिल है। वो आपकी सत्ता से दो तीन खुशी होती है, वो परमात्मा है, वो हमारे है। वो परमात्मा है, वो हमारे है। केवल ये मानना है, कोई मानना है, जो परमात्मा सबसे परिपूर्ण है, समान रीति से है, वो हमारा है। हम उनसे पैदा हुए, वो हमारा है, वो हमारा है। ये केवल हमारा है, केवल हमारा है। हमारी सत्ता ही उससे सिद्ध होती है, उसके बिना हमारी सत्ता ही सिद्ध नहीं होती। इस वास्ते वो हमारा है, ऐसा मानना ही पड़ेगा। माने बिना कोई उपाय नहीं दूसरा। इस वास्ते वो हमारा कारण है, कारण को कार्य देख नहीं सकता, उसका अनुभव नहीं कर सकता। कारण की सिद्धि कार्य के अधीन होती है, आश्चर्य बात है ये। लक्ष्मी कह दो कार्य कार्य का कारण होता है, वो कारण होता है, कार्य होता है, उसे पैदा होता है। जैसे मिट्टी से घड़ा पैदा होता है, तो पैदा होने वाला घड़ा मिट्टी को क्या जानेगा? मिट्टी में पहले घड़ा था ही नहीं, घड़ा पैदा हुआ है, तो पैदा होने वाला उसको जान नहीं सकता। लक्ष्मी कह दो कार्य से निमित्त नियम पूर्व जो पहला होता है वो कारण होता है। नियम पूर्व पहला होता ही है, वो मिट्टी होती है तभी घड़ा बनता है, बिना मिट्टी घड़ा बन ही नहीं सकता। तो मिट्टी की सिद्धि स्वतः घड़े से होती है, नहीं तो घड़ा सिद्धि नहीं हो सकता। कपड़ा बनता है तो सूत पहले ही होता है, गहना बनता है तो सोना पहले ही होता है, शस्त्र बनता है तो लोहा पहले ही होता है, मिट्टी के बर्तन बनता है तो उसे मिट्टी पहले होती है, पहले होती है वही कारण होता है, और पीछे होते है वो कार्य होता है। कार्य पीछे पैदा हुए वो पहले होने वाले को जानेगा कैसा? मानना तो पड़ता ही है, माने बिना तो आया कहाँ से, कैसे पैदा हुआ, इस बात से मानना पड़ता है। तो परमात्मा को मानना ही पड़ता है, इनके सिवाय कोई और उपाय नहीं है, जान सकते ही नहीं। हमारी सत्ता पीछे हुई है, उनकी सत्ता पहले है, उनकी सत्ता से हमारी सत्ता है। इस वास्ते हम सिद्ध होते हैं हम अपने को, तो उस कारण की सिद्धि पहला स्वतः सिद्ध होती, स्वतः स्वभाव। इस वास्ते सबका जो मूल कारण है वो परमात्मा है। इस वास्ते कई परमात्मा को मानते हैं, कई दर्शन नहीं मानते, वो अपने सामने जानने में आते हैं उनको मानते हैं। और सच्ची बात है कि जानने में आता है वो नहीं होता है, जानने में जो आता नहीं है वो है, बात है ऐसी। वो जानने में आता है उसी को मानता है तो दासी हो जाता है वो, परमात्मा को जान नहीं सकता, उसको मान सकता है परमात्मा है, क्योंकि उनसे ही हमारी सत्ता है। हमारा होनापन उस परमात्मा के होने से ही है, अगर वो नहीं तो हम कहां से आए? माँ बाप को बेटा जान नहीं सकता, अगर मन में आया कहां से, तो उसी सत्ता सिद्ध करने में अपनी सत्ता सिद्ध है, तो उनकी सत्ता उससे पहले सिद्ध है, पर वो मानना ही पड़ता है। ऐसे परमात्मा है, तत्व है, वो है, पहले से ही है, नहीं जानना है। इस वास्ते उस जानने के बाद पुनर्मोह एवं यासी पांडव, जानने के बाद में फिर मोह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फिर जान गए मेरे, फिर मोह कैसे होगा? मोह है नहीं, मोह वो तो पहले हमने बनाया है, वो है नहीं। और नाश उसी का होता है जो नहीं होता है, जो है उसका नाश कैसे होगा? नाश हो तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्ता। असत भावन विद्यते, असली सत्ता नहीं होती, असत का भाव नहीं होता। तो हम है तो हमारा कारण है, इस वास्ते वो परमात्मा की सत्ता नित्य सिद्ध है, उससे हम पैदा होते हैं। इस वास्ते परमात्मा हमारे से पहले है, सब आदि सबसे, शरीर से, शक्ति से, योग्यता से, विद्या से, और जितनी जो कला है उस कला से, सब तरह से आदि में परमात्मा है। उन्हें सब पैदा हुई है, सबके आदि परमात्मा है, वो हमारा है, हम उनके हैं। वो जब दर्शन देते हैं तो दर्शन दे करके अपनी सत्ता सिद्ध करते हैं, परंतु पहले हमारा से ही पहले उस बात को हम जानेंगे कैसे? प्रकट होकर वो अपने को बता देंगे, परंतु जानना तो होता ही नहीं। हमारे द्वारा ही जाना जाता है, हम पैदा होते हैं तो हमारा उत्पादक है, ऐसे परमात्मा माना है, वो है परमात्मा है, उससे पैदा होते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।